2018 roku. Co to jest piropiktura i kto ją wynalazł? 100 pytań na 100 lat odzyskania niepodległości. Wielki test wiedzy o Polsce i niepodległości. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 18 listopada, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Najlepszy z Polaków na czwartym miejscu. Za chwilę podsumowanie dzisiejszych zawodów w Wiśle. Sejmik Mazowsza wybierze jutro nowe władze. Kandydatem na marszałka jest Adam Struzik. Coraz bliżej wielkiej zbiórki w ramach akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Na początek wracamy do Wisły, gdzie dziś skoczkowie walczyli o punkty w Pucharze Świata. Nasz najlepszy zawodnik Kamil Stoch zajął czwarte miejsce, wygrał Jewgenij Klimow. To pierwsze w historii zwycięstwo zawodnika z Rosji w zawodach tej rangi. O szczegółach Andrzej Grabowski. 0,3 punktu. Ten ułamek nie był w niedzielę szczęśliwy dla Kamila Stocha. Dwukrotny triumfator klasyfikacji Pucharu Świata właśnie o tyle przegrał miejsce na podium. Po pierwszej serii Polak był jednak drugi, skacząc 126,5 metra. W drugiej rundzie osiągnął pół metra więcej, ale miał kłopoty przy lądowaniu i wypadł z pierwszej trójki. Wiedziałem, że to lądowanie po prostu będzie mi wiele kosztowało, bo też zdawałem sobie sprawę, że wszyscy skaczą podobną odległość. Tutaj bardzo ważne będą noty sędziowskie, ale czwarte miejsce naprawdę jest super. Jak na ten etap, to ja jestem bardzo zadowolony. W pierwszej dziesiątce znaleźli się jeszcze dwaj biało-czerwoni. Piotr Żyła był szósty, a Dawid Kubacki ósmy. Obaj dzięki dobrym drugim skokom awansowali o kilka lokat. Zaimponował zwłaszcza Kubacki, skacząc 128 metrów i przesuwając się z 12 miejsca. Ten pierwszy skok tak naprawdę nie był takiej jakości, jakbym sobie życzył i na to nie stać. No ale jestem tego świadomy i ja przede wszystkim cieszę się z tego, że mimo takiego drobnego potknięcia, można powiedzieć, na drugą serię podszedłem z czystą głową i zrobiłem to tak jak trzeba. Wisła, Andrzej Grabowski, Polskie Radio. Jutro na pierwszych sesjach zbiorą się nowo wybrani radni kilku sejmików wojewódzkich: mazowieckiego, pomorskiego, małopolskiego i dolnośląskiego. Na Mazowszu przed inauguracyjną sesją przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i PSL-u planują podpisać umowę koalicyjną dotyczącą współpracy w regionie. Kandydatem na marszałka województwa jest pełniący ten urząd od 2001 roku wiceprezes PSL-u Adam Struzik. Z kolei na Dolnym Śląsku doszło w ostatni wtorek do porozumienia między PiS-em a bezpartyjnymi samorządowcami. To ta większość zdecyduje prawdopodobnie o obsadzie stanowisk. Warunkiem zawarcia porozumienia była, jak mówił wówczas prezydent Lubina Robert Raczyński, obietnica obniżenia przez rząd od 1 kwietnia 2019 roku o 15% tak zwanego podatku miedziowego. W sejmiku małopolskim samodzielną większość ma PiS. Kandydatem ugrupowania na nowego marszałka województwa ma być obecny prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Witold Kozłowski, a przewodniczącym sejmiku były rzecznik rządu Beaty Szydło Rafał Bochenek. W sejmiku pomorskim z kolei samodzielną większość zdobyła Koalicja Obywatelska. Marszałkiem województwa ma pozostać Mieczysław Struk z PO. Już za tydzień odbędzie się wielka uliczna zbiórka darów w ramach ogólnopolskiej akcji charytatywnej Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Zbierane będą dary rzeczowe, słodycze, zabawki, żywność, środki czystości, ciepła odzież czy przybory szkolne. Wolontariusze mogą zakładać sztaby w całej Polsce, mówi dziennikarka Polskiego Radia Małgorzata Kownacka, od lat związana z akcją. Apeluję o zakładanie sztabów. Zacznę od siebie. 16 lat temu po raz pierwszy wzięłam udział w akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Założyłam sztab w Warszawie, w naszym radiu i powiem szczerze, że te lata to są lata dla mnie zyskane. Działalność charytatywna uskrzydla. W ubiegłym roku pomoc i świąteczne paczki trafiły do prawie 12 tysięcy rodzin, ponad 16 tysięcy seniorów i osób samotnych oraz podopiecznych, ponad 100 placówek szkolno-wychowawczych w całym kraju. I na koniec jeszcze zaglądamy do stolicy, gdzie odbył się po raz siódmy koncert galowy Żeby Polska była Polską, organizowany przez Towarzystwo Patriotyczne. Publiczność wysłuchała m.in. pieśni z czasów walki o niepodległość. To jest taki moment, kiedy się naprawdę jednoczymy. Tu jest atmosfera patriotyzmu. To jest najcenniejsze. Święto niepodległości i trzeba to bardzo rzeczywiście akcentować, obchodzić, cieszyć się. W czasie wydarzenia wręczono również nagrody Towarzystwa Patriotycznego za ten rok. Laureatem został m.in. bart Andrzej Kołakowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na północy kraju. Miejscami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na południu śniegu. Rano lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Tempera maksymalna od 0 stopni na południowym wschodzie do 3-4 na północy i 6 nad samym morzem. Chłodniej na Podhalu. Tam termometry pokażą nawet minus 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wyglądacie bardzo pozytywnie. Zaczynajcie. Start nagranie.

You wanna wear them gems and rings, you wanna show off of them shiny things. Shake your money, make a move, where the movers and the shakers go. You wanna go do what you do, let the gold and silver come to you. So leave the dirty work to me, yeah, you best let this trapper be the trapper. Well, you need the trapper man. When he's done his thing and gone his way, fat men light cigars and say, holy smokes, did you see that? We all made money on the trapper can. Sit back in that big ass chair, say, boys, that is the man right there. I'm the lifeline for your big soft ass. It's a trapper, puts it in first class. A trapper. You need the trapper man. The trapper man. Właśnie takie cytaciki tam piękne pojawiają się, delikatne czasami. Słucham od piątku i nie mogę się uwolnić od tych dźwięków. Pisze z Opola pan Robert, jeden z największych w naszym kraju fanów Marka Knopflera. Artysta znany państwu doskonale, nie muszę niczego mówić, a płyta to najnowszy album Marka Knopflera, 9. solowy, album studyjny w jego podstawowej, bardzo podstawowej dyskografii, nagrany w jego własnym British Groove Studio w Londynie, coraz bardziej popularnym i cenionym. Całą muzykę oczywiście i wszystkie słowa wymyślił sam lider, a w składzie obok niego dobrzy znajomi, niewiele nowinek, chociaż są takie. No oczywiście jest Guy Fletcher, jego główny współpracownik od wielu lat,

No tak, klimaty są takie generalnie łagodne i nostalgiczne. Odkładamy płytę Marka Knopflera, ale niedaleko, na pewno jeszcze po nią dziś sięgniemy. No a teraz będzie kolejna nowa płyta artystki, znanej państwu wokalistki świetnej, znanej państwu doskonale jako Isabelle Geoffroy. Państwo nie znają Isabelle? No znają ją państwo z pewnością pod scenicznym imieniem Zaz. Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. J'irai seule, je m'offrirai une rose. Je me battrai pour une place au comptoir. Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. J'irai seule, je m'offrirai une rose. J'irai au cinéma aujourd'hui. C'est la Saint-Valentin. J'irai voir un film à l'eau de rose. Rien ne passe, rien ne casse. Je suis toujours là. Rien ne passe, rien ne casse. Je suis toujours là. J'irai sur l'avenue embrasser les statues. À quoi tient leur salut? Est-ce à leur cœur de pierre, à leur froide manière? Pour que le monde continue de tourner. J'irai dans un bar ce soir. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. J'irai seule, je m'offrirai une rose. Rien ne passe. Prawdopodobnie najpopularniejsza na świecie francuska piosenkarka, a z pewnością najpopularniejsza w Polsce francuska piosenkarka. Nowy album, jaka radość, czwarty album studyjny Zaz, tej najbardziej podstawowej dyskografii, no bo państwo pamiętają, były także albumy koncertowe, takie albumy zmodyfikowane, już się tego uzbierała całkiem spora paczuszka. Artystka sama pisze swoje piosenki z pomocą swoich muzyków czasami i ta płyta jest wypełniona takimi poetyckimi refleksjami na temat jej przeżyć i wrażeń w czasie ostatnich 8 lat, wypełnionych podróżami, koncertami i spotkaniami z ludźmi w różnych częściach świata. Będzie w Polsce Zaz w lutym, w Warszawie i w Krakowie. Qu'on aimait tant peut finir un jour par se taire. Est-ce que tout ce qu'on n'a pas pu faire va se dissoudre dans le temps? Est-ce que tout ce que l'on se promet a pu se perdre dans un désert? Ne reste-t-il que des poussières une fois que l'amour est absent? Est-ce que tu crois qu'on s'en remet? On vit avec, on fait semblant. Peut-être qu'on s'en remet jamais. On s'en remet jamais vraiment. On s'en remet jamais vraiment. C'est une blessure sous la peau. Le froid glacé du couteau. Tout ce silence en écho. Je rêve de boire à tes morts. T'es pas si loin, pas si haut. Est-ce que la lumière reviendra? Est-ce qu'on retrouvera le sommeil? Y aura-t-il un nouveau soleil? Quelqu'un d'autre qui brillera? Est-ce que tu crois que l'on oublie? Combien de temps faut-il attendre? Combien de nuits pour désapprendre à se retourner dans son lit? Est-ce que tu crois qu'on s'en remet? On vit avec, on fait semblant. Peut-être qu'on s'en remet jamais. On s'en remet jamais vraiment. On s'en remet jamais vraiment. C'est une blessure sous la peau. Le froid glacé du couteau. Tout ce silence en écho. Je rêve de boire à tes mots. T'as mis la barre assez haut. J'ai tant de toi sous la peau. Où reste-t-il dans notre tête? Comme ces étoiles qui brillent encore, mais qui sont bien loin de la fête. Les pas qu'on gravait dans la neige sont partis avec le printemps. Est-ce que nos souvenirs nous protègent? Sont-ils emportés par le temps? Emportés par le temps. No, z takim głosem Zana by właściwie mogła śpiewać książkę telefoniczną, jak kiedyś aktorka Helena Modrzejewska, i doprowadzać ludzi do wzruszeń i łez. No ale ona śpiewa całkiem zgrabne piosenki. I odkładamy płytę troszkę dalej niż płytę Marka Knopflera, ale niedaleko. Mam nadzieję zaprezentować Państwu jeszcze fragment, najchętniej końcowy z tej płyty. Bardzo piękny. Kolejna płyta jest płytą krajową i wstępem do niej będzie taka oto opowieść. Czas jakiś temu, niezbyt odległy, ale jednak, jest sobie dziewczyna, młoda jeszcze uczennica i jak sama przyznaje, słucha słabej muzy, ale wyjeżdża na szkolną wycieczkę i z odtwarzacza kolegi, bodajże kasetowego, jeszcze słucha płyty zagranicznego zespołu. Słucha drugi raz tej płyty i ta wycieczka i te przesłuchania zmieniają jej życie, jak potem opowiada. Zaczyna słuchać muzy coraz lepszej, staje się artystką, świetną, wybitną, muzyki rozrywkowej, sięgającej także jazzu, a po latach już jako znana postać estrady nagrywa płytę z piosenkami tego zespołu swojego ulubionego, wtedy wysłuchanego na tej szkolnej wycieczce. Ten zespół nazywał się Radiohead, a ta wokalistka nazywa się Monika Bożym. Nowa płyta Moniki Bożym nosi tytuł Radio Hedonistycznie, a może Radio Hedonistycznie, trzeba by to z nią ustalić. Wokalistka, świętując 12 lipca na specjalnym koncercie w łódzkim klubie Wytwórnia 28 urodziny, zaśpiewała swoje ulubione piosenki zespołu Radiohead w oryginalnych aranżacjach Nicoli Kołodziejczyka. Znaczy nie oryginalnych w tym sensie, że powtórzonych z płyty, tylko oryginalnie stworzonych. I jak łatwo zauważyć, to nie są takie typowe gitarowe aranżacje. W instrumentarium zespołu towarzyszącego znalazł się fortepian, kontrabas, perkusja, ale także viola da gamba, klarnet basowy i trzy waltornie. Połączone talenty wszystkich wykonawców tego koncertu dały efekt znakomity. Będzie mój ulubiony fragment, delikatny taki z tej płyty, utwór E, Reminder. Knock me out. Wojciech Szczyciński. Gdyby udało się Państwu trafić na koncert Moniki Bożym z programem Radioaktywnie, to polecam zdecydowanie. Ona różne programy prezentuje. Ten jest dość rzadki, myślę, bo niełatwo zebrać taki zespół na jeden koncert. Nie tylko jazzująca sekcja fortepian, kontrabas, perkusja, ale także viola da gamba, klarnet basowy, trzy waltornie pięknie zestrojone. Wiem, że taki koncert będzie w Warszawie, bodajże w tym miesiącu, ale nie zdołałem na razie znaleźć tej informacji, ale Państwo ją znajdą na pewno. Natomiast przy okazji koncertowej ze strony internetowej Minimaxu pobrałem informację, że za chwilę na koncerty wyrusza znany polski zespół rocka progresywnego Believe. Te koncerty 23 listopada w Malborku, klub Alternatywa, 24 listopada Kościerzyna, pub Exodus i 25 listopada Gdynia, Blues Club Gdynia, zespół Believe wystąpi. Natomiast dwa tygodnie temu usłyszeli Państwo w Minimaxie zagadkę związaną z przyszłorocznym festiwalem Legend Rocka w Dolinie Szarloty. No może nieco chaotyczna była ta zagadka, ale pamiętajmy, że chaos to także składa się na piękno tego świata. Otóż było to pytanie o zespół, który przyjedzie na festiwal w Dolinie Szarloty ze Stanów Zjednoczonych w przyszłym roku i będzie to zespół na literę F, jak Franek. No i Państwo najczęściej wymieniali taki oto zespół. Pomarzyć zawsze można, ale to Fleetwood Mac nie przyjedzie na razie do Doliny Charlotte, w każdym razie nie w przyszłym roku. Na pocieszenie Państwu powiem, że to zupełnie nowa płyta zabrzmiała w tej chwili. Płyta składankowa, jubileuszowa, 50 Years Don't Stop. 50 największych nagrań na 50-lecie Fleetwood Mac przez zespół i management wybranych. Program płyty obejmuje także nagrania z lat 60. z Peterem Greenem. Wszystko starannie zremasterowane. Polecam Państwu. No ale wracając do przyszłorocznej Doliny Charlotte, oprócz Fleetwood Mac Państwo zamawiali jeszcze Foo Fighters i Faith No More. Ale były także trafione odpowiedzi w tej niełatwej, przyznam, zgadywance, bowiem 17 lipca przyszłego roku na 13. festiwalu Legend Rocka wystąpi Foreigner i będzie to pierwszy koncert tej amerykańskiej supergrupy w Polsce. Odbyło się losowanie, proszę Państwa, i w tym losowaniu uczestniczyły wszystkie te trafione odpowiedzi zgłoszone 2 tygodnie temu na Minimaxową pocztę i w rezultacie w reprezentacji Minimaxu na koncert Foreignera wystąpią pani Małgorzata z Olsztyna oraz panowie Jarosław z Kobielowa i Sebastian z Elbląga z osobami towarzyszącymi. No i myślę, że to jest tylko zaczątek reprezentacji Minimaxu na przyszłoroczny lipcowy koncert zespołu Foreigner w Dolinie Charlotte. Take a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Mountain I must climb feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows colder. got nowhere left to hide. It looks like love has finally found me. In my life there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. I can't stop now. I've traveled so far to change this lonely life. I wanna know what love is. I want you to już sobie wyobrażam, jakież to będzie bujanie w całym amfiteatrze. Foreigner, pierwszy raz w Polsce, 17 lipca na 13. Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. No a 27 lipca, jak Państwo wiedzą, Status Quo. Także będzie można poskakać z pewnością. To taki lipiec. W przyszłym roku się zapowiada między innymi, że o koncertach Marka Knopflera nie wspomnę. Jeszcze chwilę o wydarzeniach ciekawych, koncertowych i do koncertów zbliżonych. Kiedy to było? W czwartek, czyli 3 dni temu, w studiu Agnieszki Osieckiej, znanym wielu z Państwa, studiu koncertowym, wydarzenie niezwykłe. Ja tam widziałem wiele różnych rzeczy, no ale zobaczyć Jeana Michela Jarre'a, jak stawia tam w tym studiu własny laptopik, taki niepozorny, a w tym laptopiku jest zapisany taki master plik jego najnowszej płyty i z tego laptopiku jest odtwarzany przez sprzęt jakiś kosmiczny zupełnie odtwarzający. Jako pierwsza publiczność na świecie słuchamy z artystą tej płyty. On siada w pierwszym rzędzie i bardzo uważnie 40 minut siedzi i tej płyty słucha, a potem o niej długo i chętnie dyskutuje. Czy Państwo pamiętają okładkę drugiej płyty, no drugiej tej takiej znanej po Oxygen płyty Michela Jarre'a Equinox? Te twarzyczki takie pomnożone na całą okładkę? Trzeba to sobie przypomnieć, bo ona jest ważna, bo ona była inspiracją do tej nowej płyty i ona się zaczyna od utworu The Watchers. Thank you. No i tak to się właśnie zaczyna, ta nowa płyta Jeana Michela Jarre'a. 40 minut, taki kompaktny, longplayowy rozmiar właściwie, ludzki rozmiar płyty. Pierwszą inspiracją do stworzenia płyty Equinox Infinity była okładka tej płyty z 78 roku, te twarzyczki na okładce, The Watchers. No a teraz, jak sam Jarre mówi, ta najnowsza płyta to jest Equinox na sterydach. No i odbyła się długa rozmowa w studiu Agnieszki Osieckiej, poważna rozmowa o przyszłości tego świata, o sztucznej inteligencji i o to, co z nami będzie i z czym się ta nowa okładka kojarzy. Mnie to się z Wyspą Wielkanocną kojarzy na przykład, no ale to jest wolna droga do skojarzeń. Wszystko to zostało nagrane i będzie odtworzone w Trójce, myślę, że w którejś z audycji Piotra Meca, bo to spotkanie bardzo sprawnie prowadził. No i nowa płyta, oczywiście na rynku Equinox Infinity. Jeszcze jeden fragmencik z tej płyty. Skoro o sztucznej inteligencji mowa, to nie zdziwi Państwa tytuł Robots Don't Cry. Roboty nie płaczą. No i taki fragmencik tylko na razie. Gdyby Państwo mieli ochotę na koncert, to obiecał, że pomyśli o wersji koncertowej, bo zawsze robi najpierw płytę, a potem dopiero myśli o koncertach i być może za rok będzie okazja, by zobaczyć Jeana Michela Jarre'a w Polsce na koncercie. No a Minimax powróci z Markiem Knopflerem na pewno po serwisie informacyjnym. Ogłoszenie społeczne. Na wschodzie Ukrainy wojna trwa. Spadają bomby, giną ludzie. A w przyfrontowym Mariupolu toczy się życie. Dzieci próbują się uczyć w niepewności, strachu między klasą a schronem. Trzeba im pomóc. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Mariupola. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie, że płacisz o 46% niższe podatki, że benzyna jest o 46% tańsza. Wyobraź sobie, że możesz kupić okna Oknoplast z rabatem do 46%. A tego akurat nie musisz sobie wyobrażać, bo już teraz w Oknoplast dostaniesz widocznie więcej za wyraźnie mniej. Skorzystaj z zimowej promocji Oknoplast, a na wybrane okna otrzymasz nawet do 46% rabatu. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na www.oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Skąd Józef Piłsudski powrócił do Warszawy 10 listopada 1918 roku? Co to jest piropiktura i kto ją wynalazł? 100 pytań na 100 lat odzyskania niepodległości. Wielki test wiedzy o Polsce i niepodległości. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl. 23. Forum Kina Europejskiego Synergia w Łodzi. Klasyka, premiery, debiuty, gwiazdy, wystawy i spotkania z twórcami. Koncert Nigella Kennedy'ego. Widzimy się w kinie. Miasto Łódź zaprasza. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia.